W 1999 roku w Polsce był rządem koalicyjnym. Żadna partia, żadnej, nie udało się stworzyć rządu samodzielnie i to się nie stanie. Mamy system pluralistyczny, więc również Donald Tusk powinien o tym pamiętać. Nie stworzy rządu bez Lewicy. Dziękuję bardzo. Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję Państwu. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Uczniowie odbierają świadectwa i rozpoczynają wakacje. Ukraińskie siły powietrzne zestrzeliły w nocy 13 rosyjskich rakiet. Jest akt oskarżenia w sprawie korupcji w murowanej gościnie. Na ten dzień większość uczniów czeka przez cały rok. Dla 4 milionów 700 tysięcy uczniów rozpoczynają się wakacje. Przed szkołą podstawową numer 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, czy uczniowie już odebrali świadectwa? No, od samego rana do szkoły po swoje świadectwa przychodzą ósmoklasiści. Oni kończą naukę w szkole podstawowej i odbierają świadectwa ukończenia szkoły. Wczoraj mieli bal ósmoklasisty, a dzisiaj są trochę smutni, że po raz ostatni widzą swoją klasę i swoich nauczycieli. Odbieramy świadectwa i wychodzimy do szkół podstawowych. Cieszymy się w sumie, że jedziemy już wyżej uczyć się, ale z drugiej strony tracimy też znajomości i nauczycieli, których poznaliśmy 8 lat w tej szkole. No, u mnie wychodzi 4-0. U mnie prawie 4. Lepiej mogłoby być z historią i fizyką, no i chemią. No, zapamiętam na pewno moją wychowawczynię, panią Beatę, no i kolegów z klasy. No, za pół godziny w szkole, przed którą jestem, rozpocznie się oficjalna część zakończenia roku szkolnego dla najmłodszych z klas 1-3. Najpierw na sali gimnastycznej uczniowie i nauczyciele wspólnie wysłuchają i odśpiewają hymn Polski. Później usłyszą ostatnie w tym roku szkolnym słowa dyrektorki, a następnie przejdą do klasy, by odebrać świadectwa. Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Niemcy chcą relokować migrantów od siebie do innych krajów, mówi w radiowej jedynce wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Wiceszef dyplomacji odniósł się w ten sposób do słów kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który powiedział w Bundestagu, że nowy i sprawiedliwy system podziału uchodźców odciąży Niemcy. Arkadiusz Mularczyk powiedział, że Komisja Europejska realizuje dziś politykę służącą interesom Niemiec. Kanclerz Merkel otworzyła przecież granice Niemiec, całej Unii Europejskiej dla tych migrantów i dzisiaj po 7-8 latach oni stwarzają gigantyczne problemy społeczne, nie asymilują się, nie stwarzają żadnych korzyści dla niemieckiej gospodarki i dzisiaj po prostu powstał pomysł, który polega na tym, żeby się ich pozbyć. Tworzy się właśnie system przymusowej relokacji w Unii Europejskiej, bo nie mamy złudzeń, Komisja Europejska dzisiaj realizuje politykę niemiecką. Sprawa relokacji powinna być rozwiązana na drodze dyplomatycznej, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska. Jest to możliwe. Można po prostu pójść i powiedzieć, słuchajcie, my przyjęliśmy po 4 milionów uchodźców wojennych. W tej chwili w Polsce jest od 1,5 do 2 miliona tych uchodźców. I no, jesteśmy także państwem granicznym Unii Europejskiej, więc także ponosimy te koszty ujemne bycia właśnie tym państwem, które jest narażone na takie sytuacje. Do słów Olafa Scholza na Twitterze odniosła się europoseł PiS Beata Szydło. Takiego ciosu w plecy Donald Tusk mógł się nie spodziewać, stwierdziła była premier. Więcej o tym jest na portalu polskieradio24.pl. Kolejny zmasowany atak rakietowy i powietrzny na Ukrainę. W nocy Rosjanie użyli pocisków manewrujących i dronów. Wszystkie rosyjskie rakiety zostały zestrzelone przez obronę powietrzną, poinformowały ukraińskie siły powietrzne. Ukraińska obrona strąciła wszystkie 13 wystrzelone przez Rosjan pociski manewrujące H-101 i H-555. Rosjanie atakowali z rejonu Morza Kaspijskiego za pomocą bombowców. Cel ostrzału to m.in. lotnisko wojskowe w obwodzie chmielnickim. Na linii frontu ukraińscy żołnierze prowadzą zarówno działania ofensywne, ale też bronią swoich pozycji. Udało się im według informacji ukraińskiego dowództwa, ale też analityków wojskowych przesunąć o ponad kilometr na południu na pograniczu obwodów Zaporowskiego i Donieckiego. Eksperci z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną wskazują, że Ukraińcy mogą coraz intensywniej stosować taktykę ataków na rosyjskie trasy logistyczne na okupowanych terytoriach. Wczoraj na południu ukraińska armia najprawdopodobniej za pomocą pocisków Storm Shadow zaatakowała most Czonharski. Paweł Buszko, Polskie Radio. Były burmistrz murowanej Gośliny i 10 innych osób zasiądzie na ławie oskarżonych. Do poznańskiego sądu trafił akt oskarżenia. Śledztwo prokuratury Krajowej i CBA dotyczyło korupcji i nadużyć na stanowisku burmistrza.

daleko jeszcze? Znacie to pytanie? Dlatego na wakacje zmieniamy stację Orlen w stację Czytację, gdzie przy zakupie zestawu Mini Menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Zamieńcie podróż we wspólną przygodę. Czekają na Was najlepsze tytuły, by droga się nie dłużyła, tylko króciła. Polecam ja, tak głośno mówiący. Wejdź na stacjaczytacja.stopcafe.pl lub zeskanuj kod QR i zrealizuj otrzymany kod. Miłej podróży życzy PKN Orlen. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A, to już 10 po 9. No to zaczynajmy. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Wojciech Surmacz, witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek. Za sterami Maciej Załęcki, a w studiu Marcin Roszkowski. Dzień dobry. I Andrzej Sadowski, hej! Dzień dobry wszystkim. Tak mi się rzuciło hej, bo ostatnio widziałem na twoim wallu taki dowcip góralski, który mi się bardzo spodobał. Przychodzi taki pan do sklepu i mówi do... Złodziej wpada do sklepu w górach i krzyczy: dawaj kasę. A pani do niego, ale jaką? Grycaną czy jaglaną? Tak, zaczynamy, proszę państwa. No dzisiaj nie będziemy mówić o napadach na sklepy, chociaż może gdzieś tam jakiś wątek się pojawi, kryminalny, ale będziemy mówić za to o wojnie przeciwko Ukrainie. Będzie dużo o energii, będzie energetycznie. Od razu powiem, że będzie też energetyczny gość specjalny. Znowu będzie o Orlenie, o takim business fame MMA, tak to sobie nazwałem, czyli takim pojedynku Mencen Petru, nie wiem, czy słyszeliście. Oglądałem nawet, czy słuchałem. No to gladiatorski pojedynek, a nie to, tam. Tak, to było, to krew sikała. Proszę państwa, no będzie też o leśnych skarbach Polski. O tak, też. Dary lasu. Tak, o darach lasu, tak. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i ma. I od razu zaczniemy, zaczniemy od tej wojny przeciwko Ukrainie, ale tam coraz bardziej się robi gorąco wokół tej elektrowni jądrowej na Zaporożu. Tak. I co to będzie? Zobaczymy, jak system ukraiński jest odporny w przypadku, gdyby na przykład tego źródła zabrakło, albo jakby była jakaś katastrofa. No więc właśnie, bo tutaj dostaję informację, czytam o informację mer Margańca, wystarczy chwila i może nas nie być, ale też taki uspokajający trochę raport Instytutu Studiów Wschodnich, naszego Instytutu Polskiego, który mówi: rosyjski sabotaż w zaporowskiej elektrowni atomowej mało prawdopodobny, ale... niemożliwe. No, Rosjanie do tej pory raczej nie niszczyli elektrowni, no bo zakładali, że zajmą Ukrainę. Jak zobaczyli, że nie zajmą Ukrainę, to od paru ładnych miesięcy zachowują się trochę inaczej, jeżeli chodzi o infrastrukturę. A niszczenie infrastruktury energetycznej, szczególnie tego typu jak elektrownie czy elektrownie atomowe, no, to zajmuje lata, więc zniszczenia tego typu na Ukrainie to jest też bardzo duże uderzenie dla odbudowy Ukrainy po wojnie, więc No tak, na wielu poziomach jest to trudne. Panie Andrzej. Zauważmy, że armia radziecka miała bardzo dobre doświadczenie, w cudzysłowie dobre, z zniszczeniem własnej infrastruktury krytycznej, kiedy armie III Rzeszy posuwały się w głąb ich terytorium, to zostawały spaloną ziemię, prawda? I wyrwane, wszystko było niszczone, nawet ta rachityczna infrastruktura. Stąd jeżeli wynik ataku dla Rosji zacznie przybierać coraz mniej korzystne wyniki, to sięgną po taktykę właśnie niszczenia wszystkiego, bez względu na opinię międzynarodową, którą jak widać i tak mają w głębokim poważaniu. Stąd zniszczenie takiej elektrowni atomowej nie jest niczym nie branym pod uwagę przez agresora. No dobrze, to my zostajemy przy temacie, proszę Państwa, bo właśnie na ten temat będziemy też rozmawiać z naszym gościem specjalnym. Państwa, ale Marcin Roszkowski chciał dodać jeszcze coś od siebie. Nie chciał? Uspokajająca piosenka. A, uspokoił się, bo myślałem, że... Chill out, tak? Taki chill out. W każdym razie Andrzej Sadowski powiedział, a teraz gość wchodzi cały na biało. No gość nie jest co prawda cały na biało, elegancki, proszę Państwa, w garniturze, naprawdę, bo to jest... Nieawanturujący się, bo to mimo jest... Mimo, że bez krawata. Tak, za chwilę się Państwo dowiecie, kto. Tak. Gościem naszym jest dzisiaj pan Paweł Majewski, prezes zarządu NES-a. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No tak, zostaliśmy przy temacie wojny przeciwko Ukrainie, no bo generalnie mam wrażenie, pewnie nie tylko ja, tylko ale również cały świat, że ta wojna jest właśnie o bezpieczeństwie energetycznym, prawda? To jest główny jakby temat tej wojny. Myśmy rozmawiali przed chwilą o tym takim potencjalnym zagrożeniu, jeśli chodzi o Zaporowską elektrownię atomową. Natomiast ja bym chciał porozmawiać o takich takich rzeczach związanych z bezpieczeństwem energetycznym polskim bezpośrednio. No tutaj też oczywiście mamy bezpośredni związek, ale mam wrażenie, że coraz więcej będziemy mieli do czynienia z wydarzeniami, które gdzieś tam będą próbowały naruszyć nasze bezpieczeństwo, nie tylko na terenie Ukrainy. Z tymi wydarzeniami na terenie Ukrainy. Zgadza się pan prezes? Rzeczywiście, panie redaktorze, no to już kilkadziesiąt lat temu było wiadomo, że kolejna wojna w Europie będzie raczej nie wojną o terytoria, a wojną o zasoby energetyczne, o energię jako taką. I tak też się stało. No, ja przypomnę, że przed, i to długo przed, wiele miesięcy przed agresją taką militarną Rosji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku, mieliśmy do czynienia z kryzysem energetycznym, który wyeskalował nagle, ewidentnie spowodowany przez działania Federacji Rosyjskiej. Poczuliśmy to w kieszeniach, ale chyba nie aż tak bardzo, jak moglibyśmy poczuć. A zdecydowanie tak, dlatego że po pierwsze zdecydowane działania polskiego rządu, zdecydowane działania także spółek energetycznych, które odpowiadają za to bezpieczeństwo i naprawdę mają poczucie misji. To jest tak dobrze, że krótko mówiąc, te spółki są kontrolowane przez Skarb Państwa, te największe przedsiębiorstwa na tym rynku, bo one naprawdę pełnią swego rodzaju służbę na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju, mieszkańców, ale także przedsiębiorstw, no, funkcjonowania całej infrastruktury, którą tutaj mamy. I zdaliśmy egzamin, tak można powiedzieć, tak? A proszę powiedzieć, w tym kontekście, o którym rozmawiamy, wszystko, co się dzieje wokół Turowa, może być próbą taką destabilizacji naszego systemu energetycznego, systemu bezpieczeństwa energetycznego? Ale zdecydowanie tak jest, panie redaktorze. No to z jednej strony mówimy o tym, że rzeczywiście działania Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie, ale też wobec Europy, ten szantaż gazowy, szantaż energetyczny, odcięcie wreszcie dostaw, tak? No to wszystko miało zdestabilizować sytuację energetyczną, a tymczasem z drugiej strony, od strony naszych, no, można byłoby się spodziewać sojuszników, tak? No jesteśmy częścią Unii Europejskiej, dostajemy taki, można powiedzieć, cios w plecy w postaci decyzji TSUE dotyczącej unieruchomienia, zamknięcia Turowa, czyli kompleksu energetycznego, który blisko 8% energii w Polsce w stabilny, bezpieczny sposób dostarcza. Równocześnie mamy po stronie czeskiej, po stronie niemieckiej, po drugiej stronie granicy, ale tak naprawdę w tym samym regionie, 9 większych kompleksów energetycznych działających dokładnie na tej samej zasadzie. To się u nas jakby nie mówi zbyt szeroko. Mówię już szczególnie o pewnej części mediów, tak? Tych mediach sprzyjających opozycji, krótko mówiąc. No niestety tak. I tutaj trzeba podkreślić, to zadziwiające. Dla mnie to jest osobiście szokujące i zadziwiające, że politycy opozycji, ale także polski sąd, tak, wojewódzki sąd administracyjny, podejmują takie decyzje, nawołują wręcz do podjęcia takich decyzji, no bo mieliśmy taką sytuację, były takie wypowiedzi polityków opozycji, którzy mówili, że Turów absolutnie trzeba zamknąć, tak? No to jest podcinanie gałęzi, na której się siedzi. To jest igranie z bezpieczeństwem energetycznym Polski i to w czasie, w którym, tak jak od tego zaczęliśmy, tak, to bezpieczeństwo energetyczne jest zupełnie strategiczne w tej chwili i ta wojna na Ukrainie, która nas dotyka, no, to jest truizm, tak, to państwo wszyscy wiedzą, ona, no, taki właśnie miała cel i tutaj nagle w sukurs, można powiedzieć, Rosjanom przychodzą politycy opozycji, przychodzi unijna administracja. A co konkretnie Enea, który jest pan prezesem, bo jakby już jak pana tutaj mamy, robi, żeby to bezpieczeństwo energetyczne Polski zagwarantować? Ja nie pytam o te działania osłonowe, o których już mówiliśmy, ale czytam, że w 2022 roku zainwestowaliście około 1,4 miliarda złotych ponad, tak? Że w tym roku macie w planach inwestycje o 400 milionów większe, czyli 1,8 miliarda. Na co te pieniądze wydajecie? Panie redaktorze, my rzeczywiście, żeby móc podążać za trendem transformacji energetycznej, ja tylko podkreślę, że ona powinna jednak odbywać się w Polsce na nieco innych zasadach, w nieco innym tempie niż w Europie na przykład zachodniej, bo mamy inny punkt wyjściowy, ale żeby móc podążać za tym trendem, móc oprzeć, krótko mówiąc, naszą energetykę, wytwarzanie o zeroemisyjne źródła, to my musimy przygotować przede wszystkim do tego naszą sieć dystrybucyjną i sieć przesyłową. Sieć dystrybucyjna, no, grupa Enea to cała 20% powierzchni kraju, tak naprawdę, zachodnia i północno-zachodnia Polska. ta sieć do tej pory nie była przygotowana na przyjęcie takiej ilości odnawialnych źródeł przyłączanych w błyskawicznym tempie. Podam takie podstawowe liczby. No, blisko 160 tysięcy źródeł odnawialnych mamy w tej chwili przyłączonych do sieci. To tak jakbyśmy podłączyli 160 tysięcy małych elektrowni. Mhm. Bo to one generują prąd i on płynie jakby w przeciwną stronę w tej sieci. W samym ubiegłym roku to ponad 40 tysięcy przyłączeń na ponad 1,1 gigawata mocy zainstalowanej. Żeby dalej podążać za tym trendem, żeby dalej móc rozwijać odnawialne źródła energii, my musimy zainwestować miliardy, a nawet dziesiątki miliardów złotych w perspektywie najbliższych dwóch dekad. My jako Enea, tak? Bo w całym sektorze to są setki miliardów w rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznej. Okej, chciałem zapytać jeszcze o Będzin, ale mam wrażenie, że to nie jest ten region polski. No tak, to nie ten region polski po pierwsze, a po drugie to jest chyba tak ewidentna sprawa, że w zasadzie jakiekolwiek pytania powinniśmy kierować do Komisji Nadzoru Finansowego, a przede wszystkim... Taki inside trading trochę. No tak, ale przede wszystkim czekać na to, żeby... Znaczy nie czekać, tylko myślę, że powinniśmy już widzieć efekty funkcjonowania KNF-u w tym zakresie. Tak szybko? No powinni, tak, myślę, że bardzo szybko powinni zareagować i... No dobrze, ale to jest zupełnie inny temat. Dobrze, panie prezesie, bardzo dziękuję za wizytę w studiu, a my jedziemy dalej. Serdecznie pozdrawiam, kłaniam się. Dziękuję również, kłaniam się. Proszę Państwa, a my zostajemy w tym temacie energetycznym. Cały czas jesteśmy dzisiaj energetyczni. Marcin Raszkowski to lubi. Lubi. Lubi. Niskiego napięcia przez nas. Nie, teraz będzie o. Przychodzi. No teraz będzie też o ropie. Aha. A konkretnie nawet nie o ropie, tylko o takim koncernie. Ropnym. Ropnym. Który stracił trzy literki. No właśnie, bo on zmienił nazwę z Orlenu na Orlen. Nie. Dokładnie. Znaczy stracił PKN. Właśnie. Czyli nie jest już. Naftowy już nie jest. Już nie jest naftowy. A zawsze proponowałem kierownictwu, żeby ja się trochę zamiast się właśnie tego dawnego nazwy poszli w nazwę technologiczny albo nawet cyfrowy, bo większość dzisiaj dowolnej technologii, tej fizycznej, jest już scyfryzowana i bez cyfryzacji nie funkcjonuje. Stąd można było uciec do przodu, tam wymieniając tylko jedną literkę i i mniejszym kosztem. Albo a tak to plus trzeba dodać po prostu, tak jak tam plus, tak, tych, tak, tak, w innych sytuacjach. Tak jak w innych sytuacjach. Ostatnio byłem na konferencji. Na przykład, ale CPN-y były, komu to przeszkadzało? Ale CPN-y jeden na Pradze istnieje, bo przywrócono, bo jednak jest to marka bardzo dobrze jeszcze kojarzona w naszym społeczeństwie. Tak. I po to, żeby utrzymać tą markę w systemie, jednak postawiono CPN na Pradze, także funkcjonuje pod marką CPN Stacja. Znaczy ja dlatego nie wiem, po co ten Orlen, można było zrobić na przykład CPN PKN Plus. No tak jak kiedyś przy łączeniu banków, banki miały złożone nazwy tylko dlatego, że zawierały nazwę poprzedniego banku, tego, który jakby kupował, i stąd był właśnie takie długie nazwy, bo to była wymóg też naszego rządu ówczesnego, żeby nie zginęły te poprzednie marki poprzednich banków, które już... A co z tym, że nasz wielki ptak znowu kupi? Co kupi? Tak. Ja nie wiem, bo tam w ogóle jest jakaś historia też w Płocku teraz. Może Hyundai kupi, bo oni coś tam razem produkują i miasteczko powstaje i zrobił się wielki ambaras, bo się okazało, że my nie chcemy uchodźców, a oni tam ściągają tych uchodźców. Ale do budowy tylko. No do budowy. A i nie, są tacy ludzie, którzy nie potrafią zrozumieć, czym się różni taki... Chirurg, który jest w ramach kwoty z Unii Europejskiej, a taki dżentelmen, który buduje... Tak, który zaprasza pracowników, zatrudnia ich legalnie na umowę i generalnie oni tam pracują sobie po prostu zupełnie normalnie, uczciwie i bez żadnego stresu. No tak pracowali nasi pracownicy w Libii, w Iraku, przy różnego rodzaju przecież realizacjach takich właśnie technologicznych. I wrócili. I no część nie, ale dlatego, że wybrali tamtejszy styl życia, przede wszystkim tamtejsze kobiety. No a właśnie, a propos, może nie kobiet, ale w ogóle takiego, tych dawnych czasów. Tak, dawnych czasów, to rozmawiałem ostatnio ze znajomym i on jakoś zeszło na Francji i on mówi, że we Francji kiedyś to było fajnie we Francji, a teraz no. Ten filmik taki, co teraz tam... Kiedyś mówi, było fajnie. Kiedyś to było fajnie we Francji. Kiedyś. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole, parole, encore des paroles que tu sais, mon mot. te parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Marcin Raszkowski mówi, że mamy takie dzisiaj taką melancholijną muzykę. Właśnie, to nie jest melancholijna muzyka, Marcin, tylko to jest już wakacyjna muzyka, bo dzisiaj wakacje się zaczynają. Naprawdę? Ale nie, no dla wszystkich, nie dla wszystkich. Dzisiaj już. No koniec nie dla wszystkich szkoły. Oczywiście, ale koniec szkoły, tak. O tym nie powiedzieliśmy. To jest, no. To jest łamiąca wiadomość. Tak, tak. Także to tak jest właśnie tak wakacyjnie już, spokojnie, bez stresu. Ale to więcej radości. Dobrze, okej. Zaraz się poprawimy, ale teraz, no, to radośnie teraz porozmawiajmy na temat właśnie, o którym już wspominałem na samym początku. Nazwałem to Business Fame MMA. Czyli bo mieliśmy bardzo dużo ważnych tematów w tym tygodniu. Będzin, Turów, no po prostu uchodźcy. Brak czasu antenowego na kolejne zdarzenia, można powiedzieć, w ciągu tygodnia. Nie wiemy, tak. Co się dzieje u Ryszarda Petru. No i u pana Mencena też. Tak jest. Krew się polała. Tak. I po prostu, no, powiem wam, że to był temat, który zaorał wszystko. Słuchałeś. No niestety nie. Niestety nie. Ale skomentujemy. Widziałem fragmenty. Nie. Starałem się zobaczyć gdzieś to w jednym miejscu w całości, ale chyba ja nie znalazłem. Opisy znalazłem i fragmenty, no ale powiem wam, że wow. Wow. Naprawdę. Czy to był to była walka piwa z sześciu królami, tak bym to nazwał. Dwóch przyszłych ministrów. Ale czy finansów. Piwa chrzczonego, czy nie? Teraz należy zadać pytanie. To wszystko też zależy od jakiegoś takiego podejścia, wręcz powiedziałbym wyznaniowego. No, to zależy, kto kiedy chrzci, nie? I czy w ogóle. No, tak. No ciężki wybór był, naprawdę ciężki. Ale ciosy po prostu latały jak... Ale jeżeli ta dyskusja ma wyznaczać poziom polskiego liberalizmu... Nie, ja bym bardzo nie chciał, żeby w ogóle wyznaczała jakiś poziom. Wychodzi na to, że jestem socjalistą, także, bo tak skoro tak te niektóre pomysły, które były tam przedstawiane, zaskakująco są, można powiedzieć, odgrzewane także z różnych względów i wcale zmiany jakościowej tam nie zauważyłem, bo faktycznie tylko fragmenty były dostępne z tej debaty. Także, no nic. No na YouTubie całą widziałem gdzieś tam jadąc, czy słuchając. Aha. Ale dużym zaskoczeniem było, że Ryszard Petru sobie poradził. No właśnie o to chodzi. No. Wiarę, co było właśnie naprawdę chodzi, dużym zaskoczeniem, no na tyle, co znam chodzi, no. Debatę publiczną. Jeżeli się kilka lat pracuje nad debatą, to ma się efekt. Tak. Przepraszam. A wystąpiłem ze dwa chyba razy z Ryszardem Petru w różnych formatach. Tak? I jak? Dla mnie dobrze. W porządku. Ja, Ryszarda Petru to jakby wszyscy... Nie, wspaniały, pozdrawiamy Ryszarda. Nie, oczywiście, z całego serca i w ogóle, ale ja to... Ja byłem, szczerze mówiąc, bo jakby... Może tak, Ryszard Petru mnie nie zaskoczył. Nie. Nie, ale... Znaczy, że pozytywnie zaskoczył. No, pozytywnie, po prostu mnie nie zaskoczył. Nie zaskoczył mnie, ale zaskoczył mnie pan Mencen, mnie zaskoczył. Że mógł sobie lepiej poradzić. No chyba tak. To jest trochę trudniej niż na TikToku. No. Z dyskusjami jest ten problem, że jeszcze druga osoba mówi, także i wtedy jest nieprzewidywalne, no, niektóre co te takie potyczki z politykami w różnych ringach, czy nawet tet-a-tet, którzy chyba byli gorzej przygotowani, to były takie w miarę. Znaczy ja, w ogóle to było takie dosyć... To jest masakra. Tak, ale to takie dosyć widowiskowe było w sumie. Takie, no, taki dobry infotainment, prawda? Tak. No, ale zaproponowaliśmy już jakiś czas temu, że bardzo prosimy, jeżeli ktoś chce z nami dyskutować o zmianach w obszarach gospodarczych, to zapraszamy. Tylko niech ta druga strona też pokaże swoje zaplecze merytoryczne i wtedy w takim... 3x3 w formacie trzech ekspertów na trzech ekspertów. Jesteśmy tu w studiu, winni ma. Jesteśmy w stanie dyskutować. Pan Sadowski proponuje taką już nawet nie jakiś tam pojedynek w klatce, tylko taką ustawkę. I tylko my dysponujemy oczywiście większą grupą ekspertów, ale wystarczy, że druga strona pokaże jeszcze dwóch dodatkowych, czyli 3x3 w takim formacie przynajmniej minimalistycznym. To nie jest okrągły stół, tylko poważna debata. No, takie i jesteśmy gotowi. Jest trochę tutaj. Elipsa taka jest. Dobrze, to teraz specjalnie dla pana Mencena od nas. Pozdrowienia dla pana Sławomira Mencena, a my lecimy dalej. Bo proszę państwa, Polacy ruszyli do lasów po grzyby i poziomki. A nie po chrust? Już nie, bo jest węgiel. Panie Andrzeju, jaki chrust? No gorąco jest, gdzie chrust? Ale na grilla w sam raz. Na podpałkę. Ach, okej, no to trochę mniej. No, generalnie teraz ruszyli po grzyby i poziomki. I choć zbieranie grzybów w lasach państwowych jest dozwolone i bezpłatne, to należy pamiętać o kilku zasadach. Co więcej, dary lasu są również szacowane. Z raportu pisma Forest Policy and Economics wynika, że zbierane grzyby i owoce przez polskie gospodarstwa domowe warte są około 4,9 miliarda złotych. Analitycy wskazują, że od 7 do 9% polskich gospodarstw zarabia na sprzedaży tych zbiorów. Szczegóły? Monika Suszek. Grzybobranie to nasze narodowe hobby. Do lasu lubimy chodzić osobiście. Potrzeba wiele kilometrów, dobra kanapka i wygodne buty. I trzeba mieć duszę grzybiarza. To znaczy, że mogę chodzić cały dzień i zadowolę się jednym grzybkiem. Albo oglądać youtuberów. Zaczniemy od takiego ładnego kozaczka. Olbrzymi wysyp kozaków, babek, ale to jest normalnie ich tutaj dziesiątki. To może być również pomysł na sezonowy biznes. Zbieranie grzybów, poziomek czy jagód prosto z lasu jest dozwolone i bezpłatne. Ale jak oszacować ekonomiczne korzyści z leśnych zbiorów? Wyjaśnia profesor Agnieszka Poczta-Wajda z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przy wycenie każdego dobra warto również uwzględnić koszt alternatywny wykorzystania posiadanych zasobów. W tym wypadku będzie to oczywiście czas, który zbieracz musi poświęcić na zebranie tego produktu. Jeżeli zbieramy te grzyby czy jagody w swoim czasie wolnym, czysto hobbystycznie, no to wówczas ten koszt alternatywny jest bardzo niewielki, jest bliski zeru. Wówczas myślę, że można śmiało przyrównać wartość tych grzybów do ceny w sklepie czy do ceny na ryneczku, a nawet możemy dodać również te korzyści, które uzyskaliśmy z spędzania czasu w lesie, czy to w grupie na przykład znajomych czy rodziny. To tyle w teorii, a w praktyce? Te dary lasu są bardzo ważne i prowadzone są swoistego rodzaju szacunki i statystyki. Ekonomista dr Hubert Gasiński z uczelni WSB Merito. Ci, co zbierają, to przynoszą dochód, a ci, co kupują te gospodarstwa, do gospodarstw, to tak naprawdę mają dodatkowe, można powiedzieć, źródło bogactwa w postaci żywności. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że każde polskie gospodarstwo z lasów pozyskuje od 26 do 30 kg rocznie tego tak naprawdę bogactwa naszych lasów państwowych. Analitycy tak również wskazują, że od 7 do 9% polskich gospodarstw zarabia na sprzedaży tych zbiorów. Czyli udajemy się do lasu, zbieramy i sprzedajemy przy drożnych drogach, przy drożnych parkach, na parkingach. Pierwsze grzyby pojawiły się już? Tak, już jest pierwsze, ale to jest takie kurki. Kurki? Tylko to jest. Z pierwszych takich leśnych grzybków. Biorą ludzie kurki? Biorą, ale jeszcze jest taka za wielka cena, to biorą tak 20-30 deko do jajecznicy, do sosu jakiegoś. Teraz poziomka, truskawka pierwsza, nawet kurki, nie zważając na cenę, to każdy chce tego. To jaka ta cena? Na razie 60-70 zł za kilo. Z danych GUS wynika, że rocznie w polskich lasach zbiera się 6 tysięcy ton grzybów z wyłączeniem pieczarek i trufli o wartości około 90 milionów złotych. Najwięcej, ponad 1000 ton, zbiera się w takich województwach jak lubuskie, wielkopolskie i pomorskie. Overtime, tired of my 9 to 5. Tonight I'll lose myself in the lights. A quarter to midnight, got nothing on my mind. Dressed up so dynamite, dynamite. Ooh, I'll take you to my paradise. Dreaming, I dance. in the spotlight. I know you wanna get closer underneath the neon lights. Don't stop till I say it's over. Just wanna touch your emotion. Let me get lost in the moment. Ooh, I'll take you to my paradise. Darów lasu, to Marcin Roszkowski powiedział, że był właśnie niedawno na kurkach w Teatrze Buffo. Tak. Ale to nie było przedstawienie. Nie. Ja szczerze mówiąc nie zbieram nigdy. To nie jest tytuł przedstawienia, tylko po prostu prawdziwa poprawa. Ja szczerze mówiąc nie zbieram nigdy kurek w teatrze. Też nie, ale warto przypomnieć, że w zeszłym roku mieliśmy do czynienia ze zorganizowanymi grupami obywateli Niemiec, które do Polski przyjeżdżały i zabierały nasze kurki. I zabierały nam grzyby, bo to faktycznie była już bardzo przemyślana technologia pozyskiwania właśnie grzybów, które w Polsce są bezpłatne, jeżeli chodzi o zbieranie. I takie zjawiska pojawiły się w całej Unii Europejskiej, że pojawiały się bardzo dużo zorganizowane. I wszędzie Niemcy? Tego już nie pamiętam, ale właśnie był to już jakiś taki zorganizowany proceder. Warto też przypomnieć, że w gospodarce socjalistycznej planowej zbiór grzybów, czy nawet upolowane zajęce były w budżecie, znaczy w planie gospodarczym rocznym państwa. Nawet było ile zajęcy trzeba upolować, ile grzybów zebrać i tak dalej. Czyli to było w latach 50. No, normalnie uczciwa gospodarka planowa. Komu to przeszkadzało? No właśnie. Właśnie, może by tak. Czy przepraszam, zajęcom. No słuchaj, no i tak, no i grzybom, ale grzyby to wiadomo. Tak. No tak, tak, a propos tych Niemców, to rozumiem, że oni na terenach zachodnich. Nie, no czy się zapuszczali głębiej? Penetracja była tam, gdzie były zasoby. Tak. Ach, okej, okay, okej. Okay. No dobrze, dobrze. Ja słyszałem o grupach rumuńskich z kolei na terenach wschodnich. Też tak, że to zostaliśmy pozbawieni grzybów, dlatego te ceny tak były takie, a nie inne. Dobrze, proszę Państwa, mamy letnie tematy i będziemy je kontynuować za tydzień, a tymczasem Maciej Załęcki, Monika Suszek, Andrzej Sadowski, bardzo dziękuję. Marcin Roszkowski, bardzo dziękuję. I Wojciech Surmasz, do usłyszenia za tydzień. Bez trosko, niby nie sam, a zabijam dziś samotność. Brałem wszystko, nie wiem co by mi pomogło. Od problemów swych uciekam na okrągło. Uśmiecham się, udając, że żyję bez trosko. Niby nie sam, a zabijam dziś samotność. Brałem wszystko, nie wiem co by mi pomogło. Na okrągło, uśmiecham się, udając, że żyję bez